Tak, grali komedę. 22 lata temu, to jest możliwe, no ale tak, kalendarz nie kłamie. 1995 rok. Na oficjalnej stronie Marcina Wasilewskiego widać datę premiery tej płyty. 22 lutego 1995. Simple Acoustic Trio. Album zatytułowany po prostu Komeda. Sławomir Kurkiewicz na kontrabasie, Marcin Wasilewski na fortepianie i wczorajszy wtorkowy jubilat Michał Michkiewicz na perkusji. Michale, wszystkiego po trzykroć najlepszego ci życzę. No i mam nadzieję na kolejne spotkania z muzyką, przede wszystkim na koncertach. Przede wszystkim na koncertach, bo to jest to, co dzieje się najważniejszego między wykonawcą a publicznością. Nowa płyta przed nami, kolejna. To jest album, którego już słuchaliśmy w piątek wieczorem, podobnie jak płyty sekstetu Franciszka Pospieszalskiego, ale to nie powoduje tego, że nie wrócę do tej płyty także i dziś. Silberman New Quintet, album zatytułowany Pieśń Gęsi Kanadyjskich. Niech sprawdzę, tak? Tak, Pieśń Gęsi Kanadyjskich i za chwilę dwie kompozycje z tej płyty. Uwolnienie to jest dzieło Łukasza Stworzewicza, perkusisty, właściwie założyciela tego zespołu i również Gęsi Kanadyjskie, czyli prawie tytułowy utwór, to jest z kolei dzieło Mateusza Gawędy, który gra tutaj w tym kwintecie na fortepianie. To może od razu wymienię pozostałych muzyków i będziemy mieli cały skład. Artur Kudłacik, gitara basowa, Jakub Milcarek, kontrabas, Łukasz Tworzewicz, perkusja, Mateusz Gawenda, fortepian, Maciej Obara, saksofon altowy. Tak już brzmi na nowej płycie Silberman New Quintet. Thank you. Nie, nie, proszę być spokojnym, to nie jest żadna awaria techniczna. Tak brzmi ta płyta po prostu. Zilberman New Quintet, album nosi tytuł Pieśń gęsi kanadyjskich, a ja słuchając tych dwóch utworów, czyli Uwolnienie i Gęsi kanadyjskie, zerknąłem jeszcze raz na okładkę płyty i teraz wprowadzę poprawki do mojej wcześniejszej zapowiedzi dotyczącej autorów kompozycji. Bo tak, utwór czwarty, czyli Uwolnienie, to jest dzieło zespołu, czyli Zilberman New Quintet, a utwór piąty, czyli właśnie Gęsi kanadyjskie, to kompozycja perkusisty Łukasza Stworzewicza. O, teraz już wszystko jest tak, jak być powinno. Zilberman New Quintet, zerkam jeszcze do notatek, płyta ukazała się 12 maja, czyli jeśli Państwo zechcą, to już mogą album odnaleźć. No i pewnie na koncertach też ta muzyka brzmi tak, jak brzmi na koncertach jazzowych. Kto z Państwa był na koncercie jazzowym, dobrze wie, o czym mówię. Kolejny album to także rzecz nowa jest. Co prawda o płycie to już wiemy sporo od końca marca, bo to mniej więcej tak wypadło nam spotkanie z Cyprianem Baszyńskim i Bartkiem Prucnalem. Gościli w trójkowym studiu, bo to wtedy też grali przedpremierowy koncert w naszym dużym radiowym koncertowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Zapowiadali płytę The Look of Cobra. No i jest NSI Quartet i Dominik Wania. Też przeglądam notatki. To też przedpremierowa płyta dzisiaj. Oficjalnie okazuje się 26 maja, bowiem NSI Quartet i Dominik Wania, więc właściwie już takie NSI Quintet trochę. The Look of Cobra. Rybobon, to jest kompozycja Bartka Prucnala. I Sofia, to również Bartka Prucnala, saksofonisty zespołu Ballada. Taka muzyka, ale nie tylko taka, bo jeśli Państwo pamiętają to, co się dzieje w utworze Dialogi, to zupełnie inna historia. Czy w zamykającym album utworze Cobra Blues, kompozycji Cypriana Baszyńskiego, to różne rejony odwiedzamy, różne nastroje goszczą, kiedy słuchamy tego albumu. The Look of Cobra, NSI Quartet i Dominik Wania, płyta od piątku już oficjalnie dostępna, a w Trójce, co mnie cieszy, także przedpremierowo w naszych spotkaniach w audycji Teraz Polskie i z piątku na sobotę w programie Mało Obiektywnie. Na następnym albumie, który dotarł do mnie całkiem niedawno, jest taka adnotacja o to. Proszę słuchać po zmroku i raczej głośno. I co Państwo na to? Prolog i akt pierwszy. Opera in Heaven to jest tytuł płyty. Zespół nazywa się Berklemyny Trio. Michał Zduniak grał na perkusji w 2005 roku. Wojciech Zduniak na basie i Henryk Gębalski na skrzypcach. To właśnie ta płyta. Jeszcze jedna nowa, zanim się pożegnamy. Thank you. Babo Dziady, kompozycja Janusza Strobla zamykająca płytę Tête à Tête, nagraną z Andrzejem Jagodzińskim na akordeonie. A na pożegnanie coś, co zaplanowaliśmy już na początku naszego spotkania. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Chyba, że chcesz spalić mnie.